Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Au. Sikke en aktiedag, vi havde i går. Der var simpelthen gedigne tæsk til amerikanske aktier, og det europæiske aktiemarked nåede også at blive trykket ordentligt ned i rød, inden det lukkede. Her til morgen er vi igen i minus, så der er udsigt til endnu mere turbulens på de finansielle markeder. Der er altså masser af kasser over her de næste 55 minutter i onsdagens Millionærklubben. I dag med dagens panel, det er dig, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos H.C. Andersen Capital og forvalter her i klubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så har vi også Christian Mørup Larsen og Vincent Dilling Larsen, stifter af kapitalforvalteren Ontania med i studiet. Godmorgen til jer to. Godmorgen. Godmorgen. Tusind tak, fordi I gerne måtte komme. Sikke en dag, I får lov at være med. Altså, der er virkelig meget at snakke om på markedet. Det er jo det er altid sjovere, når der sker lidt. For de fleste af vores lyttere er selvfølgelig lidt sjovere, når tallene de er grønne i stedet for røde. I er brødre, og I har udviklet en investeringsmodel, der en gang om måneden indsamler finansielle nøgletal fra hele verden. Så spytter modellen det ud igen med en vurdering af, om det er tid til at købe aktier eller obligationer eller sælge nogle af dem. Og jeg tænker, at den model må være kommet rimelig meget på overarbejde her de sidste par dage. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om den er kommet de steder på overarbejde, men det er selvfølgelig klart, at efterspørgselen efter at vide, hvad modelsignalet er, det er nok lidt større, når det er, at man ser så store ryg på markederne, og særligt så mange, som ikke kun i går, men også som vi har set. Ja, hele året faktisk har der været utrolig meget volatilitet, så det har været meget efterspørgsel efter, og modellen har generelt set det meste af året haft et udsignal, altså sagt, at risikoen på aktiemarkedet vil være forhøjet. Den har haft næsten alle månederne i år, og det har den også på nuværende tidspunkt i den her måned, og så får vi så et modelsignal også om et par uger på at sige, hvad er så signalet for oktober måned, og når vi kigger ind i det lige nu, så tegner det også til, at der også vil være forhøjet risiko på aktiemarkedet i den kommende måned. Og tager modellen så det amerikanske nøgletal, vi fik med i går, altså inflationstallet, der var noget værre end forventet? Den kigger ikke direkte på inflationstallet, men den kigger på, vil sige, på børshandlede råvaredata, den kigger på udviklingen på rentemarkedet, udviklingen på aktiemarkedet. Og så er de data, man får ind fra, for eksempel når der kommer inflationstal, som vi så i går, de har også en indvirkning på, hvordan er det, investorerne flytter sig på de her forskellige områder. Så indirekte tager den det jo med i sine beregninger på, jamen, hvad skal signalet så egentlig være, og hvilken retning og risiko er det, man kommer ind i. Men hvordan, når man arbejder med sådan en model, der både har renteprodukter, altså obligationer, og så aktier, når det hele falder, kan den så spytte et resultat ud, der siger, her tjener man faktisk nogle penge? Ja, altså det er klart, at i år, når man har været ud og ligesom skulle beskytte sine penge og renterne samtidig afsted, så har det selvfølgelig været udfordrende. Modellen har så også et underliggende rentesignal, som har anbefalet kort varighed i porteføljen hele året. Så har man selvfølgelig tabt mindre end med lang varighed, men det er klart, at den situation, vi ser nu, som er noget af det værste, vi har set på obligationsmarkedet siden 60'erne, også hvis man ser på, at aktier og obligationer falder meget samtidig, jamen så har det selvfølgelig også været udfordrende at ligge i obligationer. Men I har jo faktisk også lavet en portefølje, det I kalder en all-weather portefølje, altså en samling af investeringer, som skal kunne stå imod noget af den turbulens og uvær, der er, og det må man jo sige, der er lige nu. Men hvordan den er sat sammen og hvor den ligger hen, det vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Vi skal nemlig også lige kigge på, hvordan markedet er åbnet. Men hvis du har nogle spørgsmål til Christian og Vincent fra Ontania her i studiet, eller Michael, vores faste forvalter, så kan du sende dem til mig på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Michael, lad os lige få kigget på det. Altså i går, der faldt amerikanske aktier over 5%. Det var det største fald, vi har haft i mange, mange måneder. Hvad var det lige, der skete? Om det var jo inflationstallet, der kom forkert ud. Nu har vi jo mange gange i år prøvet at købe den her med. Fed vender rundt i 2023, begynder at sænke renterne igen. Økonomien kommer ned i så lavt et gear, at de kan gøre det. Det har jo været en 4-5 gange har han kørt stærkest i juni, men jo også lige op til her, altså 5% op i aktiemarkedet frem mod det her inflationstal. Og det viser sig gang på gang. Der er ikke rigtig noget, der tyder på det, vel? Altså det var kedelige inflationstal, ikke? Altså du ved, det store problem, det er, at jeg tror, at følelsen af at være derude, råvarer er faldet, olie er faldet, inflationen skal nedad, men vi skal bare huske på, at inflationen er jo sammensat. Cirka 30% udgør vores lejeomkostninger, eller vores boligomkostninger. Og du ved, de falder ikke, og fødevarepriserne falder heller ikke voldsomt. Altså, de er faktisk begyndt at stige igen, ikke? Altså, du ved, så nogle af de der er virkelig vedblivende, og så kan du sige, at arbejdsmarkedet tæller ikke så meget herinde, men alle vores serviceomkostninger, altså, du ved, der hvor der er gang i den, ikke? Så der tæller arbejdsmarkedets lønstigninger jo ind i den omkostning, vi betaler for serviceydelser, som udgør er det 70% eller sådan noget lignende af de her ting. Så du ved, markedet, det gik godt sidste gang, det gik ikke godt den her gang. Ingen grund til panik. Du sagde, at vi er rød i dag, vi er grøn i dag i Danmark. Altså du ved, der er ingen grund til panik. Vi prøvede at købe ind, og det kiksede, og derfor pillede de bare alt af, så nu er vi tilbage til sidste uge. Og nu står vi tilbage stadigvæk med det der store spørgsmål, hvad er det egentlig grunden til, at vi skal købe aktier? Men så er det heller ikke værre, vel? Vi har spekuleret ind i det her, ligesom vi gjorde på det sidste CPI-tal. Det var vendt rundt. Altså CPI, som er inflationstallet. Som er inflationstallet, og det der er altså bare ikke noget, der tyder på. Altså alt tyder på, at du skal lytte til, hvad Paul han siger. Det kommer til at gøre ondt. Jeg kommer til at bekæmpe inflation ind i en lavere vækst, en mulig recession også, det vil sige stagflation, ikke? Scenariet. Ikke? Og det lyder til, at man skal lytte til ham. Og inflationstallene eller dataene, som kunne få ham til at bøje af, ser ikke ud til at pege på, at han skal bøje af. Men det er jo ikke nogen tvivl om, det i hvert fald gjorde ondt her i går, og er der også lidt blandet i Europa. Ja. Men tal mig lige igennem det, Michael, fordi at vi så faktisk, at inflationen i USA faldt. Den var 8,5% i juli, nu falder den til 8,3% i august, og aktiemarkedet går fuldstændig amok. Altså, hvad er det, der foregår der? Om det er jo det her med, at hele første halvår, der sagde vi peak inflation. Når vi når peak inflation, så kan vi igen købe aktiemarkedet. Så nåede vi peak-inflation, og det har vi nået, ikke? Men så er der nogen, der lige rækker desværre en hånd, finger op og siger, jamen, hvor hurtigt kommer det ned? Altså, du ved, og det var det, du fik i går. Det kommer ikke ret hurtigt ned, vel? Altså, du ved, vi har peaket, men det kommer ikke nødvendigvis ret hurtigt ned. Altså, det er det her med lejepriserne, ikke? Altså, du ved, så dukker økonomerne jo selvfølgelig også op i går og spørger, hvad købte aktiemarkedet ind i? Boligmarkedet er begyndt at falde 15 måneder efter, det viser alle data historisk. Når boligmarkedet falder, så begynder lejepriserne først at falde. Indtil da, der stiger de. Altså, du ved, så hvad er det, vi går og håber på? Altså, du ved, der er nogle langsigtede inflationære tendenser, ikke? Som bare ikke vil bøje af, og det betyder jo, at Fed har kun et våben. Det er den store hammer, ikke? Eller du ved, en sav til at foretage hjertekirurgi. Vi skal og når du siger den store hammer, så er det simpelthen at hæve renterne. Det er at hæve renterne. Det virker jo ikke på nogle af de her ting. Det får ikke. Altså, du ved, hæver du renterne, så stiger prisen på at bygge et hus. Ergo, der er mindre hus. Lejen bør stige. Altså, de har ikke de her gode ting. De er bare nødt til at ødelægge vores efterspørgsel, ikke? Altså, du ved, hvor spøjsten kan lyde. Det er derfor, vi siger den store hammer eller en sløv sav til at lave hjertekirurgi. De har ikke andet, vel? Der er ikke andre ting, der kan få de her sidste ting ned. Så du ved, det var bare altså. Vi skal nok bare vende os til, at renten vender rundt i 2023. Muligvis ikke. De stopper nok og sidder og venter. Det er nok det, som det er. Og som du også lige nævnte her, lige pludselig så 100 dukket op. Vi sad og diskuterede, skal det ikke være 50? Nu skal vi have noget at købe ind i markedet. Nej, det bliver nok 75. Nu begynder vi at diskutere 100 basispunkter, eller 1%. Så er det jo den amerikanske centralbank, der holder rentemøde næste uge, ja. Og der har været meget snak om, de vil sætte renten op med 50 basispunkter, altså 0,5 procentpoint, 75 basispunkter eller 100. Og efter det inflationstal, vi så i går, så begynder vi altså at snakke 100 basispunkter igen. Men Christian og Vincent, I sidder også og kigger på det her. Tror I, det er realistisk, at vi får en helt procentpoints rentestigning i USA i næste uge? Nej, jeg tror, de holder fast i de 75, også for at holde ligesom, hvad skal man sige, deres credibility i markedet, at det har de sagt, de vil hæve med. Men det, man selvfølgelig også kan kigge ind i, det er, at rentestigningen, eller den forventede rentestigning, Fed kommer med til november, er nu også, kan man sige, indpriset i hvert fald på 50 basispunkter i går, og sandsynligheden for, at de hæver den til 75, steg sandsynligheden også for i går. Så jeg tror, de holder fast i de 75 i næste uge, som markedet forventer. Men, og hvad betyder det så for 2023, som Michael nævner så meget, at det investorerne køber ind i, når vi ser de her sådan kortvarige aktieopture i øjeblikket, det er en forventning om, at Federal Reserve vil stoppe med at sætte renten op i 2023, og måske endda også sænke den. Ser det realistisk ud nu? Jeg synes, det er svært at se, at de skal sænke den. Altså hvis man også kigger på, at hvis man gerne vil presse inflationen ned, og lad os så bare se på core CPI, som er omkring 6%, og du vil hæve renten til 4, måske 4,3%, er det nok, i virkeligheden nok til at få inflationen helt ned? Altså det er det, der er spørgsmål, hvis renten er lavere end inflationen. Så jeg tror ikke på, at de kommer til at sænke i starten af 2023 i hvert fald. Og hvis vi så kigger lidt på, hvad aktierne gør her i dag, altså meget faldet kom jo selvfølgelig i går, og efter en lidt sådan underlig start her for C25-indekset, det danske eliteindeks, så er det faktisk lidt et plus. Hvad der sker derovre, Michael? Vi ser C25 op, det er godt nok kun 0,2%, men der var ligesom lagt op til endnu en rød handelsdag. Jamen, jeg tror, at det vi ser, det er jo, at vi trods alt har nogle af vores heavyweights, altså vores sværvægtsbokser, ikke? Altså Ørsted, Vestas, DSV, Nord Nordisk, nogle af vores lidt defensive aktier, DSV ligger ikke lige i den her kategori. Altså, der er jo en underliggende, at altså, du ved, grunden til, at vi. Altså, nu virker det som om, folk er blevet genlogget ind i markedet. Vi er nødt til at prøve på en eller anden måde at positionere os, for når Fed vender rundt, så tager det 20%, ikke? Du ved, og altså 20% op, ikke? Ja, så tager det 20% op, ikke? Og det bliver ikke den dag, de vender rundt, at det bliver købt, vel? Det er, nogen siger, vent nu med at se de her tre stærke tal på inflationen, før du køber. Og det er muligvis også rigtigt, men du ved, markedet er jo nødt til at prøve at købe sig ind på det her. Den anden faktor er jo, at I har også selv en artikel i dag ude på Euroinvest. Altså, du ved, aktiemarkedet er jo enormt underejet. I kan sikkert sige, hvor lidt I har lyst til at eje aktier. Så alle professionelle ejer jo meget, meget lidt aktier i forhold til, hvad de tidligere har gjort. Og det ser faktisk ud, som om de fortsætter lidt med at falde ned. Så du ved, det er også derfor, vi har set nogle af de her, som for eksempel frygtindekset. Det eksploderer jo ikke på sådan en dag som i går, fordi der er ikke nogen, der skal ud og forsikre noget. De ligger forkert. Det er sådan stille og roligt folk. Og det der er det store spørgsmål, som aktionær, det nu flytter vi lige op, så skal jeg nok snakke om Danmark. Det er jo, det er sådan set, hvornår bliver de store trygge nok til at begynde at øge deres aktieeksponering? Altså, hvornår kommer købstilbud? Er aktiemarkedet billig nok? Det tror jeg desværre ikke. Er virksomhedernes indtjeningsevne stærk nok til, at vi tager fejl, ligesom du ved? Den der købsantagelse, jeg tror det desværre ikke. Altså, du ved. Og derfor er der jo også en tese om, at vi skal længere ned, før det der tidspunkt kommer, du ved, hvor man virkelig har lyst til at gå ind i aktiemarkedet, hvor man får en eller anden risk-reward, fordi at faktum er jo bare, at det er enormt tågt, du ved. Vi ved, det er ikke rigtigt. Altså, du ved, det er, men det er men de der er jo også sådan et ordsprog, der hedder, det er altid mørkest, før solen begynder at stå op, ikke? It's always darkest before dawn. Og der var jo et tidspunkt under coronakrisen, hvor at alle de store strateger ude i verden sad og sagde, det amerikanske S&P 500-indeks, det skal ned en kurs på 2.000. Jeg køber det ikke, før det kommer ned i en kurs på 2.000. Det ramte lige præcis 2.200, og så steg det jo 100% på et år. Så hvis man havde siddet og ventet på, at det kom ned i 2.000, så var man bare ikke kommet ind. Og det er jo det sindssygt svære ved at være investor lige nu. Det er jo også derfor, at momentumpengene løber ind det her. Men faktum derude, det er, at hvis du sådan skal flytte dig op i helikopteren helt overordnet og se på, hvad er din risiko versus din afkastmulighed, hvad er din prissætning i aktiemarkedet, hvis vi skal have 4% i renter, og en PE 20, så får du 1% ekstra for at ligge med renter, og nu PE 20 i de amerikanske aktier, det er, hvis jeg tror, estimaterne skal en 10% ned for næste år. Altså, der er ikke noget, der tilsiger mig, at bare, du ved, at det er nu, jeg skal købe. Det der med, at det altid er det er altid mørkes lige før morgengry, det er der jo noget, der tyder på, at vi, det nok er en gang i 2023, det er det. Altså, vi står midt i recessionen, kan ikke se os ud af den der, du ved, estimaterne kan komme voldsomt ned, og så er der jo en, der rækker hånden op og siger, husk nu på, når vi er ude på den anden side af den her recession, så kommer virksomhedens indtjening til at eksplodere igen opad, ikke? Altså, du ved, og så køber man sig ind. Men prissætningen i aktiemarkedet tilsiger bare ikke, at så skulle vi stå midt i den situation nu, og det virker ikke, som om vi gør det, altså du ved, og så har vi jo renten, du ved, som piller en stor mængde af det mere afkast ud, du får i aktiemarkedet lige nu. Så det er forklaringen, men hvorfor kan vi lige pludselig købe noget i dag? Jamen, situationen i forhold til i går er jo ikke en lille bitte smule ændret i forhold til det her inflationstal, men sådan den overordnede tese i markedet, jeg skal egentlig ikke eje alt for mange aktier, men jeg skal også være placeret til det her, det vender på et tidspunkt. Den er der jo stadigvæk. Og det i går, det var, vi tog bare en uges rigtig spekulativ handel ud i det her inflationstal. Og nu nævner du en af de her artikler, der ligger på Euroinvestor her til morgen, med at de professionelle investorer, de er begyndt at holde sig væk fra aktiemarkedet. Og det, som artiklen refererer til, det er det her månedlige undersøgelse blandt globale porteføljeforvaltere, der bliver foretaget af Bank of America. Og det siger, at de professionelle investorer nu har kontantbeholdning på 6,1%. Det lyder måske ikke meget, men det er simpelthen den højeste andel af kontanter i deres portefølje siden 2001. Der er måske nogle investorer derude, nogle af vores lytter, der sidder og tænker, måske skal jeg også bare ligge i kontanter. Hvad tænker I, Christian og Vincent? Altså, I lever selvfølgelig af at forvalte penge, men kunne det være en idé i jeres portefølje, også som almindelige investorer, at have nogle kontanter nu? Jamen altså, kontanter kan jo ofte godt være en god idé at have noget af, også hvis man venter på at skulle for eksempel købe ind fra aktiemarkedet, hvis man for eksempel har taget nogle gevinster hjem, eller så venter på at skulle købe ind på et bedre tidspunkt. Men det, man skal huske med kontanter lige nu, det er, at vi har også en sådan virkelig høj inflation, så ens reelle købekraft bliver jo forringet, fordi inflationen så særlig er så høj. Så det handler også om at sige, kan man finde nogle aktivklasser, som kan supplere de aktieinvesteringer, man har, hvor man så rent faktisk kan få noget positivt afkast, og forhåbentlig også noget, der kan give noget mere end inflationen i de her perioder. Og det er for eksempel også noget af det, som vi har prøvet at kigge meget på, at sige, kan man finde noget, hvor det er, som kan gøre det godt, hvis man er inde i højinflationsscenarier, og også igennem recessionsscenarier, for der er jo altid noget, der vil gå den modsatte vej. Det vender vi lige tilbage til lige om et sekund, inden jeg runder os en nyhedsoverblik af for i dag. Så skal vi altså lige snakke om Twitter og Elon Musk. Altså jeg ved godt, det er the story that keeps on giving, og vi er det helt færdige med den. Men i går, der godkendt Twitter-aktionærerne det her købstilbud, som Elon Musk er kommet med, på $44 milliarder. Musk har jo så siden trukket i land, og der er rigtig meget drama omkring det nu, og nu venter der en retssag. Men for jer tre her, der sidder og følger med i markedet, hvad betyder det nu, at Twitter-aktionærerne har godkendt opkøbstilbud for Elon Musk? Der bliver helt stille, der er ikke nogen, der berører det her. Hvad skulle de ellers gøre? Altså, du ved, hvis de nu sagde, ej, Musk, han er simpelthen for besværlig, så ved vi jo, det er med det pres, der er på sociale medier lige nu, med de ting, der kommer ud om Reels og alle de her ting, så er det vel en kurs på omkring 20 eller sådan noget på Twitter lige nu, at du hvis du ikke prøver at få fat i Musk, ikke? Altså, du ved, så det er jo selvfølgelig det her. Der er en retssag om en måned, det er alle spekulerer ind i, og det er jo det, som professionelle investorer og hedgefonden lige nu prøver at hyre 8 juridiske eksperter, der sidder og gennemhejler alting og prøver at regne, du ved, hvad er sandsynligt uden for, at han skal betale 54, hvad er sandsynligt uden, at han får lov til at gå væk, hvad er sandsynligt for, at han bliver tvunget til et forlig på et eller andet højere beløb, fordi han godt kan se, at hans advokater kommer og banker på hans dør og siger, vi står røvhammerne dårligt til den her retssag. Så det der, det er der jo eksperter, der sidder lige nu, og det er jo derfor, du kan sige, det er det, Twitter-aktien handler på, og er det en ud af SP500, der var op i går, ikke? Altså, der vurderede folk, at sandsynligheden var større. Min egen holdning, jeg kan ikke forstå, hvis han ikke bliver tvunget til at købe den her, men spørgsmålet om jeg har lyst til at eje Twitter-aktien og lege juridisk ekspert, jeg har mere lyst til at sæve min arm af, fordi at jeg skal ikke kæmpe, altså du ved, jeg kæmper nok med folk, der ved meget mere end mig på aktiemarkedet generelt. Skulle jeg også sidde og kæmpe mod de her hedgefonde, der har herre af jurister, der sidder og vurderer, hvad Twitter-aktien skal koste lige nu? Ej, tak. Det er onsdag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor jeg i dag har to gæster i studiet. Det er Christian Mørup Larsen og Vincent Dilling Larsen, der er stifter af kapitalforvalteren Otania, der udover at have lavet en model, som kan forudsige lidt om, hvordan markedsstemningen er lige nu, også har lavet en portefølje, som hedder en all-weather portefølje, altså en portefølje, som klæder dig godt på, når det er turbulent og dårligt vejr derude. Og det må man jo sige, det er lige nu. Der er i hvert fald rigtig mange modvinde. Og det, vi snakkede om lige før, det var jo, at der er jo nogle aktivklasser, man med fordel kan investere i, når der er meget høj inflation og høje renter, som der er nu. Kontanter var måske ikke en af dem, det kom du ind på, Christian, lige før. Så hvor er det så, man skal lægge sig hen? Og hvad er det af jeres all-weather portefølje tilbyder på den måde? Hvor er det for nogle aktivklasser, den ligger i? Jamen, det er en kombination af 5 aktivklasser, og vi har prøvet at lave analyser tilbage over de sidste 100 år på at se, hvilke aktivklasser bevæger sig egentlig modsat af hinanden. Fordi der er i nogle perioder, der kører aktier for eksempel rigtig, rigtig godt, og der er selvfølgelig også perioder, hvor aktier ikke gør det godt. Og det er der flere andre forskellige aktivklasser, man kan kigge ind. Så vi har allokeret til 20% i hver af de her 5 aktivklasser, som er ofte meget negativt korreleret på den lange bane. Det lyder meget demokratisk, bare 20% i dem alle. Jamen, det er også, hvor de kan opveje hinanden. Så det er 20% i, altså alt sammen via ETF'er, i aktier og ejendomme. Det er 20% i AAA-rated obligationer, både inden for stater og inflationssikrede obligationer. Og det er 20% i fysisk guld og sølv. Det er 20% i trendstrategier. Hvad er en trendstrategi? En trendstrategi er, hvor man prøver at fange, når noget er steget. Ikke? Nu snakkede vi før om, at der er nogle aktier, der stiger, men generelt, når en aktie er begyndt at stige, for eksempel, så vil de her trendstrategier købe den, og når den så begynder at falde igen på et tidspunkt, så vil de sælge den. Så trendstrategier prøver at fange alt det, der er indimellem toppen og bunden. Altså vi siger altid, at vi gerne købe på bunden og sælge på toppen. De prøver at fange det, der er midt imellem, både på vejen op og på vejen ned. Og så gør man det så på tværs af mange forskellige aktivklasser, råvarer, valuta, aktier og renter. Det vil også det, altså hvis folk skulle købe det, altså en momentum ETF, altså det ligger vel på momentumstrategien, ikke? Ja, det kan du sige, for simpelt sagt ligger det på momentumstrategien, men så bare på tværs af mange aktivklasser, ja. Og man kan være lang og kort. Og hvis man kigger tilbage i tid, jamen, så er trendstrategier noget af det, der typisk gør det godt, når vi har høj inflation, stagflation osv., fordi der er trends i markedet. Det har ikke været så efterspurgt de sidste 10 år, fordi at man har jo bare haft, at alle aktivklasser er sted, fordi man har pumpet ufattelig mange penge ud. Så der har ikke været nogen af de her trends, der har vendt den anden vej. Og den sidste del er så lang volatilitet, vi har kommet ind i porteføljen. Nu nævnte Michael før med VIX-indekset, som ikke eksploderede så meget i går. Altså frygtens indeks, som jo i virkeligheden fortæller markedet noget om, hvad koster det at forsikre sig ud i fremtiden mod et aktiemarkeds crash. Det vi gør her, det er, at vi prøver at bygge en forsikringsportefølje for de sidste 20%. Det vil sige, at vi skal egentlig, ligesom man kender med sin bilforsikring, man betaler en præmie, så kører man derud, og jeg håber ikke, der sker noget. Men hvis der sker noget, så får man ligesom dækket, hvis man kører galt. Det er det, vi prøver at bygge i lang volatilitet. Så vil I lige optimere de fem aktive klasser igen, for nu kan man jo lige til at afbryde i, da vi bare sådan, så man er helt med på, hvad det er, der er derinde. Ja, det er aktie ejendomme, så er det obligationer, det er guld og sølv, det er trendstrategier, og det er lang volatilitet. Og det, som man jo for eksempel ser et år som i år, det er, at trendstrategier har gjort det rigtig, rigtig godt, og det er derfor, at den her portefølje vil være i plus i år, fordi at den har opvejet hele det tab, der har været for eksempel på aktier og obligationer. Det har CTA simpelthen opvejet. Så hvor meget er den oppe i år? Den er oppe med omkring 2%. Og det er jo et marked, hvor vi ligger omkring, hvad vi nede nu, 15-20% på det store indeks. I klarer det ikke helt lige så godt som Lav Svendsen, må jeg jo lige sige, en af de forvaltere her. Fordi Lav, han er jo, nu kigger jeg lige her, Lav er oppe 28% i år. Men han har jo så ikke struktureret det med 20% af forskellige aktieklasser. Han har ikke tegnet nogen forsikring. Men det lyder jo dejligt at have en portefølje, som kan stå imod noget af den her uro. Men hvad sker der så i de år, hvor aktiemarkedet stiger 20-25%? Får jeg så også et afkast i sådan en all-weather-portefølje, der følger det? Jeg synes jo, Michael var inde på en god pointe før. Ja, der er mange grunde til ikke at købe aktier lige nu, men der er også grund til altid at have aktier i sin portefølje, og det er jo netop pointen med, at du altid har en 20% allokering som minimum til aktier. Så selvfølgelig kan det ikke følge aktiemarkedet med op, det er heller ikke det, der er tankegangen med det, men det er at lave, kan man sige, mere stabil afkast, ligesom lytterne måske kender, at de har 60% aktier og 40% obligationer, sådan en klassisk 60-40 portefølje. Jamen det er jo egentlig der, den her går ind og så bliver endnu mere stabil, for jeg tror, det der mange er blevet overrasket over i år, er, at obligationer kan tabe lige så meget i sådan en portefølje, som aktier kan. Ja, det er jo det, der har virkelig vendt mange porteføljer på hovedet. Altså det, der var forsikringen, lige pludselig ikke er rigtig en forsikring. Yeah. Så i de her fem aktive klasser, I har i jeres all-weather-portefølje, hvad for nogle er det, der har klaret sig godt i år, og hvad for nogle er det, der er faldet? Jamen altså, som Christian var inde på, trendstrategierne er sådan cirka i gennemsnit, de er jo 32-33% op, hvis vi regner dollaren med som dansk investor. Det skal man huske, det har været en af de rigtig gode aktive klasser i år. Det er og faktisk, hvis man dykker ned i, hvad er det, de her trendstrategier og analyserer på, hvorfor har de tjent penge i år? Jamen de har været altså kort renter, satset på obligationskurserne skulle falde, de har satset på aktier skulle falde, de har været lang i råvarer, og de har været kort dollar. Altså det er sådan hovedtrendsene på tværs af det. Så det er en af de aktive klasser, der har tjent penge i år. Lang volatilitet har været sådan flat til svagt op. Det har været meget udfordrende. Det har været meget sivende, den her volatilitet på markedet. Og når du ser lang volatilitet, er det for eksempel VIX-indekset så der? VIX-indekset indgår blandt andet i det, men der er ikke kun det. Det er den her forsikringsportefølje, fordi ellers hvis man som privatinvestor går ud og finder nogle af de her VIX-produkter, man kan købe på børsen, så taber de typisk 99% af deres formue over tid, fordi det er jo dyrt at forsikre sig. Så vi kombinerer det med andre ting ind for ligesom at få en stabil udvikling indtil at det her sker. Og så som Christian var inde på, aktieobligationer har jo bidraget pænt negativt til afkastet i år. Men det er essensen også, hvis man kigger tilbage til 70'erne. Ikke? Hvis man kigger på en aktiekursudvikling i 70'erne, så stiger amerikanske aktier cirka med 100% før inflation. Minus 10%, når du justerer for inflation. Så på overfladen ser det jo godt ud, men sådan noget som råvarer og guld, lang volatilitet, slog egentlig inflationen over 70'erne. Og dermed igen, har du nogle af de her perioder, hvor du skal have nogle helt andre aktivklasser, du normalt ikke har i din portefølje. Det er det, der kan være med til at beskytte. Så jeres råvaredel af den her all-weather-portefølje, hvordan har den klaret sig? Jamen, det er indblandet i, kan man sige, CTA-delen eller trend-delen. Den ligger derinde, hvor de også er der, og som jeg nævnte, så har de været overvægtet råvarer, de her CTA-fonde i år. Hvor der er nemlig kommet et spørgsmål også, om det er nu, man simpelthen skal lægge guld og sølv, altså det er det rigtige tidspunkt at sikre sig mod høj inflation, høje renter. Det, jeg synes i hvert fald, at man bør have det som en del af sin portefølje, også en del af sin langsigtede portefølje. Det er ikke fordi, hvis vi kigger guld, og vi lige fjerner dollarafkastet i år, at det har leveret et godt afkast. Jeg tror, det er nede med minus 4 eller minus 5%. Det er selvfølgelig stadig bedre end både aktier og obligationer, men over tid giver det altså en støddæmpende effekt i porteføljen i de her tider, hvor folk bliver usikre og også flygter til guld, og historisk også været en ganske udmærket, kan man sige, inflationshedge. Ikke en 100%, men en ganske udmærket. Og jeg tror, det som folk altid tænker, det er, okay, aktiemarkedet kommer i krise, guld stiger. Sådan hænger det altså ikke sammen. Altså guld bliver også solgt fra, altså som en del af en aktiv portefølje. Går vi tilbage til finanskrisen, du ved, guld faldt næsten lige så meget som aktiemarkedet, men du ved, et par måneder efter, så var det så oppe igen. Altså du ved, det er den der opfattelse af, at guld, det er sådan en etårig hedge imod, når aktier falder, så stiger guld bare. Ej. Som alle andre aktiver. Du ved, din vinsamling, din veteranbiler, de bliver sat til salg, og du skal bruge likviditet ude i aktiemarkedet. Det gør din guld også. Altså, du ved. Så det er den der, man skal huske på. Men det, I siger, det er jo så, at inflationskorrigeret, så over en lidt længere periode, så kan det give en eller anden form for ballast ind i en portefølje. Ja, og lige præcis. Ja. Det er jo heller ikke derfor, man skal gå ud og sælge alle sine aktier, og så bare placere pengene i guld. Det er netop som en del af porteføljen for at skabe noget. Du var selv inde på, kan man sige, det her med, jamen, det er svært at finde gode argumenter for at købe aktier. De skal rundt på et tidspunkt. Man skal hele tiden aktier, men guld kan være et ganske udmærket hedge også til at stabilisere porteføljen. Det har det jo også været relativt til obligationer i år. Og nu snakker vi om, at det her det er jo nogle aktiver, som kommer til at klare sig godt, når der er høj inflation og høje renter. Men hvad med lav vækst? Vi snakker meget om, om vi står over for en recession. Kan sådan en portefølje her også blive ved med at stige, hvis vi ender med negativ vækst? Det kan den godt. Vi har også prøvet at lave nogle analyser på for eksempel 70'erne ind på det, fordi det er måske noget, der på en eller anden måde kan minde lidt om det, vi måske går ind i, hvor man oplevede, at man havde flere recessioner, og man oplevede en rigtig, rigtig høj inflation. Og der vil sådan en portefølje her, når vi har prøvet at sige at kombinere de her fem aktivklasser og teste på 70'erne, så vil det have leveret 100% i positivt afkast, justeret for inflationen. Så det er jo, og det er jo fordi, der er nogle trendstrategier, som jeg nævnte, som gør det rigtig, rigtig godt, når det er, at der er de her perioder, som for eksempel kan opveje de fald, der måtte være på for eksempel aktier eller andre steder. Og det er jo noget, som det er jo ikke fordi, man skal lægge alle penge i det her. Det handler jo om, at man får bygget en robust portefølje, som kan supplere de enkelte aktieinvesteringer eller andre investeringer, man eventuelt har i sin portefølje, så man ligesom får spredt sin risiko, men sørger for, at man hele tiden har andre ting inde end bare kun aktier for eksempel. Men er der nogle episoder i verdensøkonomien, hvor I tænker, at jeres portefølje, der vil alt bare falde, der kan den simpelthen ikke være med længere? Altså det man jo kan sige, det er, at i år er jo et rigtig godt eksempel på noget af det værste, der kan ske, ikke? Fordi du har ekstrem høj inflation, høje renter, så aktier taber, obligationer taber, guld er, som vi har lige snakket om, kun en relativ hedge, den beskytter ikke fuldt ud, der kommer ikke noget positivt afkast. Du ser, at VIX-indekset bare siver og siver og siver, det vil sige, altså volatilitet, altså nedturene tager ligesom stille og roligt ned. I går tog det selvfølgelig elevatoren ned, men ellers er det sådan her ned og sådan her op. Det vil sige, volatilitet bliver stille og roligt presset ud af markedet. Og så har du kun trend tilbage. Og hvis det her det fortsætter på den her måde, så kan man jo så stille sig selv spørgsmålet, kommer trend så også til at blive presset ud? Det er sådan et worst case scenario. I år har vi set, at de fire andre ting i princippet er sket, ikke, men trendstrategier har stadigvæk fungeret rigtig godt, for der har alligevel været nok udsving og bevægelser i aktivklasserne til, at trendstrategierne har kunne fange det. Og måske er det netop fordi, at det ikke er bare gået sådan her, at trendstrategierne har haft nemt ved det. Det er gået sådan her, og det er der, de performer rigtig godt. Ja, det er det, risikoen i en trendstrategi, det er vel, at den ikke fanger. Altså, du ved, ja. Altså, det er den, jeg snakker om, den der, hvorfor du ligger i aktier. Yes. Altså, det er den er rigtig svært ved ikke at fange, ikke? Fordi at, så er det alle aktivklasser, der går op, og deres modvægte, altså deres short versus long, altså kort versus lange positioner, kan blive udfordret, ikke? Det er ikke et billede, jeg ser lige nu. Så helt roligt, men det er jo der, det er vel der, den bliver presset. Det er, at når markedet lige pludselig vender rundt, der bliver alt for positivt på alle steder. Ja. Det er også det, hvor vi fx har prøvet at kombinere forskellige horisonter på trendstrategierne. Så vi har nogle trendstrategier, der både er kortsigtede, nogle, der er mellemlange, og nogle, der er langsigtede. Så fordi der har selvfølgelig været nogle perioder, hvor at de kortsigtede trends er nemmere at fange, og der er nogle, hvor at de langsigtede trends er nemmere at fange. Ja. Så man på den måde får en mere robust kombination ind. Vi har fået et spørgsmål her, der snakker meget om det her volatilitet. Det er Jakob i Åbenrå. Han siger, hvorfor sparker VIX-indekset egentlig ikke? Måler VIX ikke forventet volatilitet? Alle jeres gæster siger normalt, at vi skal forvente øget volatilitet i markedet de næste måneder. Og så er det måske lidt selvmodsigende, at vi så ikke ser, at VIX faktisk stiger. Jo, men jeg tror, Michael har en god pointe tidligere. Det er, at der er mange, der allerede underallokeret. Altså, det er jo, hvad koster det at forsikre sig 30 dage ud i fremtiden? Altså, det er jo egentlig det prøver at måle, og hvis der er mange, der allerede har forsikret sig, jamen, så er det klart, så vil de her spikes være lavere. Så indtil vi ser panikken, jamen, så er det jo ikke der, vi får de så store spikes, og det var også det, vi var inde på før. Det har været et udfordrende marked for at have lang volatilitet i år, fordi du kan egentlig have taget den rigtige beslutning, men måden bevægelserne er sket på, har været anderledes, end man normalt har de her fald. 7 punkter. Ja, bare det. I stedet for en all blowout, ikke? Altså, det er det, der sker, ikke? Og hvad er det? Jeg tror, at VIX'en regner ud 27, det er halvanden, det er stadigvæk 1,5% udsving om dagen, der forventes inden for det der strejke. Altså, men det er jo, det vil jeg anse. Men du har fuldstændig ret, du ved, og I har vel også, trendstrategierne, de har vel også eksponeret sig mod lavere volatilitetsaktier, ikke? Altså nogen, der bedre står igennem de fleste af de her, du ved, både lav vækst og rentescenarier. Altså nogle selskaber, der kan klare sig generelt godt igennem, du ved, sådan lidt et modeling tool. Men her er svaret, at du ved, at jeg fik jo ikke lov til min millionærklub, så jeg valgte jo at købe Lundbæk og derefter Børgen, så det koster mig 30% i stedet for 30% op på VIX'en. Ja, det er sådan, Michael, og det er derfor, du er nede. Men jeg fik jo ikke lov til at købe VIX'en. Ja. Men jeg må jo også bare erkende, at VIX og de papirer, du kan have som privat, hold dig langt væk fra dem, fordi det er jo futures, du ved. Hvis du køber ultrakort VIX, ligesom jeg prøvede at gøre, som jeg ikke fik lov til på grund af millionærklubbens regler, så hvad nu det hedder, så bliver de jo mindre værd hele tiden for penge. Så det er jo meget, meget vigtigt signal her om, at vi skal ikke prøve at lokke nogen ind i nogle af de her ETF'er, medmindre du tror på, at nu kommer panikken. Bum. Men det er jo altid lidt svært at forudsige. Ja, nu så vi jo i går. Grunden til, at jeg ville købe den, det var, den røg under 20. Det gav for mig bare ingen mening i den situation, vi stod lige der i. Men jeg skulle ikke have været med. Jeg havde sikkert solgt den i 24, selvom den er i 27 nu. Jeg skal ikke med ret langt, for jeg taber penge på at ligge med de her ting. Og det er bare en stille og rolig sivpunktering i markedet, og derfor beskytter du. Derfor er VIX jo ikke panik. Og to, hvad skal jeg forsikre mig mod, hvis jeg ikke ejer aktier? Altså hvis jeg underallokerede aktier, så har jeg jo ikke brug for en forsikring. Nej, men jeg vil måske bare gerne tjene penge på volatiliteten. Ikke? Jeg sidder derude og tænker, jeg skal ikke have aktier, men der sker rigtig meget marked. Der må være en måde at tjene penge på det. Lav volatilitet ETF'er. Altså du ved, lavere volatilitetsselskaber, det er jo det, der bliver købt for det, som en modvægt. Det var min anden mulighed, men jeg synes bare, at VIX'en var lidt spændende og du ved, det er jo en konkurrence. Men det er jo den anden mulighed, som man kan lægge sig over i. Og det er jo selskaber, du ved, som har en forretningsmodel, der egentlig klarer sig nogenlunde i et svært makroøkonomisk scenarie. Altså fordi ellers ville de jo ikke være lav volatilitet, hvis de ikke kunne klare sig igennem en masse scenarier. Så du ved, det er nok måden, man som privatperson bør allokere sig lidt over mod en forventet højere volatilitet i markedet. I min optik. Og jeres all weather portefølje her med de fem aktive klasser, det lyder ikke som om, der er noget krypto i nogle af de kasser der. Nej. Og det er interessant, at nu havde vi Sten Jacobsen, der er investeringschef i Saxo Bank, med inden som en del af de tre tenorer for noget tid siden. Og Sten har ikke sådan besluttet sig for, om han tror, at krypto er det helt nye, eller det ikke er. Men han siger bare, at han ved ikke, om det bliver det helt nye, og han er en ældre mand. Han siger selv, at han er en ældre mand, ikke ligesom de unge, der forstår alt det med kryptoer. Så han har lagt 3% krypto ind i sin, han kalder det en 100-års portefølje, for at være helt sikker på i hvert fald, at hvis det stiger rigtig meget, så har han det lidt med. Mm. Hvad tænker I om sådan en strategi? Jeg er egentlig meget enig med Sten på den måde. Det er også den måde, jeg har tilgået det i forhold til, om vi skulle have det med eller ikke have det med. Jeg synes bare, det er lidt svært at forsvare over for kundernes penge at sige, at jeg lægger 1% eller 3%. Og så enten så går de i nul, eller så går de i uendeligt, eller hvad vi nu skal sige, ikke? Det stiger helt voldsomt. Så indtil videre indgår det ikke. Altså det betyder ikke, at man skal afskrive en aktiv klasse for altid, men jeg synes ikke, det passer ind endnu ud fra tesen om, at enten går det i nul, eller også går det i flere tusind procent. Vi har i hvert fald fået dræbt den tese om, at det er et inflationshedge. Det må man sige. Det kan godt være, om det er om 100 år, men den er dræbt, ikke? Ja, og den anden. Og det er jo også derfor, jeg har 1% i krypto, ikke? Altså du ved, det er Sten Jacobsen. Hvad sker der, hvis dollaren ryger i to, ikke? Hvis kineserne lykkes? Altså sølvpapirhatten. Og det er den billigste forsikring, jeg nogensinde har købt mod. Altså, du ved, det, for mig er det den billigste forsikring, jeg kan købe. Altså 1% kan jeg tabe, du ved, på den lange bane, mod nogle vanvittige scenarier derude, hvor min aktieportefølje kan tabe 60-70%. Altså, du ved, men i det scenarie havde jeg så måske også en forhåbning om, at du ved, at så, da jeg købte dem i 5.000 eller sådan noget lignende, at det kunne hedde 500.000, fordi det var det eneste sted, man kunne ligge. Altså, du ved, sådan jeg købte en sindssygt billig forsikring med det der. Og det tror jeg egentlig, det er det, han prøver at sige til folk, at han aner det ikke, men det er muligvis en billig forsikring mod nogle sølvpapir at have det scenarie, som forhåbentlig aldrig nogensinde udspiller sig. Vincent og Christian, I har også en anden aktie, det er vel en aktieportefølje, som I kalder globale aktier, som indtil videre faktisk er steget i år også. Det er jo meget få aktieporteføljer, der faktisk er oppe. Vil I ikke lige forklare, hvad det er for nogle sektorer og regioner, der ligger i det, som gør, at I faktisk kunne tjene penge der? Jo, altså vi bruger vores Tiger-model til den her rene aktieportefølje, så skifte mellem en offensiv, multifaktorportefølje, og så en defensiv portefølje, når det er, at modelsignalet er ud. Fordi det, vi har set, det er, at når vores modelsignal er ud, så stiger aktievolatiliteten i gennemsnit med 70% i forhold til, når den siger ind. Så det, vi har gjort for eksempel nu her, hvor vi ligger defensivt placeret, jamen så har vi minimumvolatilitetsaktier, som Michael også var inde på, som er et rigtig godt sted at ligge. Og hvad er minimumsvolatilitetsaktier for eksempel? Jamen det er, altså, kan man sige, hvor man regner, hvad er udsvingende på hele verdens aktieportefølje over de, for eksempel de sidste 12 måneder, og så bliver der udvalgt de 200 aktier, som er de mindst volatile, eller som svinger mest ud fra en række indekskriterier. Det er også muligt for den almindelige privatinvestor at gå ud og købe en ETF på minimum volatilitet og få den her eksponering. Men der ligger en række matematiske formler bagved for at regne ud, hvad er ligesom de mindst volatile aktier. Og uden at vi lige skal lave den matematiske udregning her i live radio, hvad er det for typisk nogle sektorer, der er der? Det er defensive sektorer. Det er typisk dem, som vi vil kende herhjemme, som sådan noget som Novozymes, og mere de defensive sektorer, der vil ligge i den, uden at det er healthcare tungt. Og den anden del, vi så har eksponeret os til, det er amerikanske utilities-selskaber. De er ekstremt reguleret der i USA, så de opfører sig, indtil vi rammer et crash, så opfører de sig lidt mere klassisk som en obligation, fordi de er meget kapitaltunge og rentefølsomme. Men de har jo klaret det rigtig godt i år. De er faktisk i plus i år selv. Hvis vi glemmer alt om dollaren, så er de faktisk 10% op, de amerikanske utilities-selskaber. Men historisk været en sektor, som giver en rigtig god beskyttelse i usikre scenarier. Og den sidste del, så vender vi tilbage til volatilitet igen. Jamen, der køber vi volatilitetsprodukter for den sidste del af porteføljen i de her korte perioder, hvor vi er er ude af markedet. Vi er typisk ude af markedet i 3-4 måneder af gangen, og der kan det godt give god mening at ligge i dem, for os i hvert fald, fordi at når vores model siger ud af markedet, så stiger aktievolden i hvert fald historisk set med 70% i forhold til, når vi har et indsignal. Så der har vi en eksponering til det, som ligesom skal kompensere for det. Men nu ligger I altså så med nogle defensive aktiesektorer. Ja. Nu nævner I nogle farmaselskaber og så sådan amerikanske utilities, altså sådan forbrug. Men ændrer den sammensætning så, når jeres Tiger-model spytter et nyt resultat ud? Lad os sige, den gør det i starten af 2023. Kan I så godt begynde at have nogle mere cykliske sektorer med i den her portefølje? Ja, det er det, som Christian var inde på, at i de tilfælde, hvor vi så får et indsignal og bliver positivt fedt, de stopper med at hæve renten eller sænker den lige frem, ikke, og vi skal til at være offensiv, og modellen siger ind, jamen så går vi i den her multifaktor portefølje. Det vil sige, det er for eksempel sådan noget som momentum, en bæredygtighedsfaktor, kvalitet, value og growth og så videre, har en relativt ligevægtet portefølje der, som er offensiv. Jeg tror, at det er tid til, at vi også runder nogle af de spørgsmål, der er derude, for der er faktisk kommet en del til jer og til Michael også derovre. Nu nævnte vi lige krypto før. Og der er kommet et spørgsmål fra Gregers her. Han siger, kan I fortælle lidt om, hvordan I køber ind i krypto? Og nu siger I jo, Christian og Vincent, det gør I ikke, så det er nok mere henvendt til dig, Michael. Når du siger, du har 1% i krypto, hvad der er det? Har du bitcoin, eller hvad ligger du med der? Ja, det er det, der hedder cold storage. Det ligger på en USB-stik. Så det er ikke... Jamen det er... Nej, det vil jeg faktisk ikke komme med ord på. Det, jeg synes, vi har set alle de her... En forståelse af alle de her store platform, de kan crash. Og så er det lige pludselig ikke ligesom, at du har... Når en bank går ned, så din aktieportefølje, den ligger over hos dig. Så er det lige pludselig en del. Ej, det er jo mere de her, der har brugt dem til at hedge osv. Jeg er ikke god. Altså, jeg har købt... Jeg købte krypto, lagde det på en USB-stik. Okay, det har du simpelthen gjort. Ja, det var... Nå, det var jo en sølvpapir at have til. Ja. Så jeg kunne jo ikke købe en ETF, for det er jo bare en modpartsrisiko, du ved, eller den ETN, der lå i Sverige. Altså, du ved, så der er masser af muligheder, men jeg har faktisk ikke været god til at råde på det, fordi det har jeg gjort, og jeg har ikke kigget på kryptomarkedet siden. Køber I egentlig, Christian og Vincent, køber I krypto privat? I hører ikke at dele det, men... Nej, det gør vi ikke. Vi har kun investeret i vores egen fonde, så det er okay, det eneste, vi har. I putter i hvert fald money where your mouth is. Ja. Der er også kommet et spørgsmål her. Det er fra Peter på Amager. Han spørger, han siger, at han har hørt, at guld falder, når vi går ind i inflation, og hvorfor gør det så ikke det? Nu var vi lidt inde på det, men kan I komme med sådan et meget konkret svar på, hvorfor vi ikke ser det den her gang? Altså hvorfor? Altså, ja. Guld falder. Guld er faldet, ja. Guld er faldet. Jamen, det er jo fordi, det er rentefald. Ja. Det kan vi lige snakke om. Ja, men det er jo netop, som du er inde på, ikke? Altså, hvordan er det renterne i forhold til... Ja, renteudviklingen, som er prist ind nu, og så er guld jo været mindre attraktivt. Altså, vi skal ind i et mere risk-off-scenarie, i hvert fald, hvis guld skal begynde at... Mere risk-off? Det føles jo allerede, som om det er meget risk-off. Ja, men der tror jeg, vi begynder at snakke, hvor vi begynder at ramme ind i deciderede recessionsscenarier, hvor man er inde, og man er... Det er værre end bare en blød landing, men man kommer mere ind i en hård landing i de scenarier. Og hvornår tror I, at vi gør det? Nu har vi snakket om det her recessionsscenarie, i hvert fald siden før sommerferien. Jamen forhåbentlig aldrig. Altså, vi skal jo leve i den her verden. Vi kan jo godt stå her og snakke investere. Vi skal jo også leve i den, os der investerer. Ikke? Jeg ved ikke, om det bliver en hård landing eller en blød landing. Altså, jeg tror på en recession. Jamen, det der er problemet med aktiemarkedet lige nu, det er jo, at vi har egentlig ikke noget med at købe, altså vi har ikke noget med en recession. Vi kan sagtens købe på forkant af en recession, men jeg tror, at alle har en fornemmelse af, at du ved, der er stadigvæk lige rigelig fart på, så den kommer sandsynlig først midt 23, altså hvis den kommer, ikke? Og det er jo det, der er. Vi er godt nok gode til at købe 6 måneder før ind i aktiemarkedet, men 18 måneder, altså du ved, vi ved ikke, hvornår den kommer. Vi skal stå på forkant af den, og så skal vi kunne se os ud af den, ikke? Det er fandme tidligt, at vi allerede er begyndt at have de overvejelser, hvis man skulle købe aktier, ikke? Hvis den kommer der. Så det er jo, jeg tror, det er det mest sandsynlige scenarie. Altså, Europa kan den jo godt komme her i anden halvår, simpelthen på grund af vores energi, ikke? Men i USA, der er der vel for meget fart på de forskellige faktorer til, at hvis man skal kalde noget en recession, anden du ved, den tekniske betegnelse for det, så er vi vel et stykke inde i 2023, og det er vel hovedproblemet, hvorfor vi er så stuck i aktiemarkedet lige nu. Det er fedt vender rundt, vi er nødt til at købe det, momentum kører op og så videre, og så bliver vi knaldt ned. Altså, du ved, der er for langt, vi prøver at købe ind for langt forud for en eller anden ændring. Ikke? Men kommer der ikke snart nogle andre temaer? Nu har vi snakket om Fed i et år, vi har snakket om høj inflation i et år, nu har vi snakket stigende energipriser. Kommer der snart noget andet, vi kan begynde at snakke om her? Nej, men er problemet vel ikke, at man ikke har mærket det? Ja, så selvfølgelig er husholdningerne begyndt at mærke det nu, og det er der ikke nogen tvivl om, men det, jeg mener med ikke at mærke det, er, at vi ser det ikke nok i tallene endnu. Det gør man i USA, det gør man selvfølgelig også herhjemme, men mærker vi virkelig effekten endnu i tallene? Altså, det mener jeg ikke, vi har set endnu, så jeg tror ikke, vi er er i recessionsscenariet. Nu er jeg meget enig med Michael om det, så hvornår det bliver i 23, det er jo svært at sige, og det er det, der er det store spørgsmålstegn. Men jeg tror ikke, vi er igennem det værste endnu. Jeg tror, det bliver meget værre endnu, det her. Og det er jo det her med, vi har fået fine regnskaber, ikke? Og det begyndte vi jo så at købe lidt ind på, ikke? Men du ved, havde selskaberne sikret deres råvarepriser, og nu er de ikke sikret længere. Du ved, nu begynder, kan de overvælde de her priser, ikke? Skal man til at sænke priserne? Fordi vi som forbrugere, du ved, vi kan altså ikke bare lige hive vores penge op af lommerne. Og så det her, som jeg forklarede med, at nu sænker Fed boligmarkedet. Men den væsentligste inflationsfaktor, det er lejeomkostninger. Og normalt så kommer de 5 måneder efter. Altså det er jo det der med, at jeg kan ikke huske. Altså det er jo det der med, at man siger, at centralbanker og renter, det har simpelthen verdens længste ben. Ikke? Altså du ved, det, man kan jo ikke styre det, vel? Altså fordi det er 12 måneder inde i fremtiden, man begynder at poke i et eller andet, du ved, der går nedad. Og det er jo også det, der er issue lige nu. Og til de spørgsmål, skal vi ikke snart til at have nogle andre temaer? Jamen, find på nogen, altså du ved, men faktum er, at rente, altså aktier bliver prissat af to ting. Hvad virksomheden tjener, hvad vi er villige til at betale for dem, ikke? Og renten er en enormt vigtig faktor for, hvad vi er villige til at betale for dem. Og økonomierne er en sindssygt vigtig faktor for det her. Og du ved, nu så jeg lige S&P 500, ikke? Altså de ligger stadigvæk med 8% vækst i år. Det kommer muligvis til at holde, fordi vi har haft det godt første halvår, og vi ikke når at blive ramt af det her. Men vi ligger også med 8% vækst næste år i virksomhedens indtjeningsestimater i en negativ økonomi. Og det kan jo så kun ske på, du ved, i min optik, på to måder. Virksomheden begynder at fyre og spare sig til det her, eller at de virkelig bare hæver priserne. Altså, du ved, godt, hvis de begynder at fyre, så begynder jobmarkedet at gå i udu, så har vi ikke en blød landing. Eller hvis de hæver priserne, så er fedt. Det er jo for inflation. Altså, det er endnu ude hos dig og mig. Altså, ja. Hvorfor skal inflationen så ned, ikke? Altså, der er nogle ting, der ikke hænger sammen, og alle er klar over det her, det ikke hænger sammen. Så alle prøver at gætte lige nu, hvad er renten? Skal den være 4, og skal estimaterne næste år 15% ned? Hvad skal aktiemarkedet så koste? Og vi ved det ikke. Det er den her periode, vi står i lige nu. Men faktum er, nej, der kan ikke rigtig være andre temaer, der kan tage over, før det ser meget mere sort ud, og så kan vi begynde at snakke om, er det automatiseringsbølgen, er det den grønne energibølge, er det vores energiinvesteringer, du ved, der skaber den næste store optur, ikke? Altså, men vi skal lige lidt længere ned det her mørke først. Eller vi skal i hvert fald, vi forbliver i mørket længere før vi er, om vi skal længere ned. Ja, det er min vurdering, fordi jeg får ikke det rigtige risikoafkastforhold på aktiemarkedet. Det er vel også det, jeres model på en eller anden måde spytter ud, ikke? Ja, jeg siger, at risikoen er for højt på nuværende tidspunkt, og derfor skal man også blive med at forvente, at jamen, i den kommende tid ved den her store volatilitet eller de her udsving, vi oplever på markederne, både inden for aktier, obligationer og andre aktivklasser, vil fortsætte. Men der er jo mange af de gæster, vi har inde, som siger, at en af de måder, man måske kan tjene lidt penge i aktiemåde på lige nu, det er ikke kun de defensive sektorer, I nævner, men det er også råvarevirksomhederne. Det er mineselskaber, det er olieselskaber, andre energiselskaber, og sådan noget som Siemens Energy bliver tit nævnt herinde. Hvad er jeres syn på netop de her råvarevirksomheder? Ikke så meget selve råvarerne, men de virksomheder, der er i den industri. Ja, vi går ikke ind og kigger sådan direkte på de enkelte selskaber, men det er klart, at der er jo en øget efterspørgsel i forhold til den grønne omstilling. Der har været en massiv underinvestering i de her sektorer, så de skal ud og investere massivt, hvis vi skal kunne levere det råvare input for at lave den grønne omstilling, for eksempel. Så jo, det kan også være et sted at eksponere sig. Jeg tror, fra vores synspunkt er det ikke om at flytte nødvendigvis alle pengene fra den offensive vækstportefølje ned til den defensive portefølje. Det handler om, at man spreder sig på flere sektorer. Og selvfølgelig er det fint at sprede sig inden for sin aktieeksponering også, men det handler måske også om at sprede sig på forskellige aktivklasser for at forberede, uanset om Michael og vi er enige om, at det bliver værre, eller det måske vender rundt det hele lige pludselig er noget, vi ikke har forudset. Jamen, så handler det om at være eksponeret til flere udfaldsrum. Men der er noget, der tyder på, at det kan være ganske rigtigt, ikke? Vi har nogle strukturelle problemer, de her virksomheder, de skal ud og løse, vi har nogle høje priser, du ved. Det er det, der bliver issue, tror jeg, for anden halvår. Altså, renter er vi snart færdige med at diskutere, for vi rammer snart FUK 4. Altså, du ved, det er altså højt til at kæmpe inflationen ned. Så står du her 14. september, Michael, og siger, at vi stopper snart med at snakke om renter, fordi nu rammer vi snart toppen. Ja, vi stopper jo ikke med at snakke. Vi snakker jo om, hvad skal aktier så koste i forhold til renter, ikke? Fordi du får jo snart, hvor du kan tage dine penge, placere dem i amerikansk statsobligation og muligvis få 4%, ikke? Ja, inflationen er måske 3,5, ikke? Positivt afkast. Hvis du så placerer dem i aktier, så får du forventet afkast på 5%. Altså, du ved, det der med Tina, der er no alternative, altså, du ved, den begynder også at blive presset. Det er en, så vi holder nok aldrig op med at snakke med andre, fordi der skal vi jo til at snakke om, hvornår de skal falde igen. Men det er mere inde på råvareaktierne. Man skal bare huske på, at hvorfor jeg er lidt forsigtig der. Altså, du ved, jeg køber sådan mere de langsigtede strukturelle cases, altså grøn energi, Siemens Energy og de der ting, og ikke så meget olieselskaberne, selvom de er en kæmpe beskyttelse, for de tjener sindssygt mange penge ind i det næste halvår, vi får problemer med, hvilke virksomheder tjener penge. Men vi skal huske på, at renten har været det store tema. Anden halvår må blive vækst. Altså, du ved, og hvis altså vækst, eller manglende på, mangel, mangel på vækst. På vækst, og du ved, og mangel, altså, og hvis mangel på vækst, altså nu så vi lige i USA var ude og melde, at de der køber til 80 på olieprisen til deres sikkerhedslager, hvad de hedder, de der strategic reserves, ikke? Altså, du ved, altså de indikerer der, at den er på vej nedad. Og lige pludselig skal vi bare huske på, nogle af alle de ting, der har kørt rigtig godt i år, på en eller anden måde, så er de også cykliske. Ja, de er strukturelt trukken af, at vi har investeret for lidt. Putin bekriger, Putin er en idiot og alle de her ting, ikke? På et eller andet tidspunkt, så bliver de også et recessions, du ved, aktiv, vi skal overveje, hvad skal prisen egentlig ned til, kan de fastholde den her indtjening, ikke? Og hvordan er de prissat der? Så jo, strukturelt kan man godt have lidt, man skal bare være opmærksom på, jeg tror, at temaet skifter en lille bitte smule ind i anden halvår, og det kan muligvis gøre, at det ikke er helt så simpelt at blive investor ind i den her type af selskaber. Jamen det er også det, når man har sådan en situation nu, hvor vi også kommer til at være i mørke i et stykke tid nu i forhold til, hvad er det egentlig, der kommer til at ske, og får vi recessioner, hvor hårdt eller blid måtte den så end være, hvis det er. Det er jo, at man netop får spredt sig på at sige, vi ved ikke, hvad det er, der præcis kommer til at ske, så jo bredere man kan sprede både sin generelle aktivklasse, men også spredning inden for forskellige sektorer inden på aktiemarkedet, desto bedre er det egentlig, at man får forskellige typer af strategier, der kan både være positivt eller negativt afhængig af, hvad der sker. Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor vi nu er taget hul på lytternes spørgsmål. Hvis du sidder derude og gerne vil stille spørgsmål til vores forvalter her i klubben, Michael Friis Jørgensen, eller vores gæster i dag, Christian og Vincent fra Otania Kapitalforvaltning, så kan du sende dem ind til mig i studiet på telefon 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og vi fortsætter lidt i den tråd, vi har været i tidligere i dag, og det er nemlig en lytter, der spørger, om aktiemarkedet allerede nu har indregnet en recession i de nuværende aktiekurser. Man siger jo, at aktiemarkedet er 6-9 måneder frem, og i så fald er der så indregnet en dyb recession, en kort eller en varig krig, en langvarig inflation, eller hvad er det indregner? Meget kort. Jeg tror stadigvæk kun, vi indregner en blød landing, hvis vi kigger på renterne, og det er mere afkast. Altså, du ved, aktiemarkedet er ikke sindssygt dyrt, sådan en PE i 16-17 stykker, hvis estimaterne skal ned, men renten skal i 4, så det der hedder mere afkast, du får i forhold til den risikofri rente. For mig, der er det en blød landing stadigvæk, der ligger der. Muligvis en lille, mild recession, men skal den snart komme, det skal passe. Og det er altså kun det indregner med den nuværende prissætning på risikopræmie, eller det, jeg siger, det du får mere for at ligge i forhold til den risikofri rente. Jeg kan simpelthen, der er nogen, der sikkert kan lave andre beregninger, der siger, at vi har en middelhård recession, men jeg kan ikke, du ved, når jeg løfter mig helt op på det der, og ser, hvad får du i mere afkastet. Muligvis har vi i Europa nok regnet en relativ hård recession ind, men det er da også desværre meget, meget sandsynligt, at hvis tingene går galt, at så er det en meget hårdere recession end i Europa. Så det er min vurdering af, hvad aktiemarkedet har. Så desværre det der med at sige, det har indregnet meget af det her. Det er også derfor, at du ved, at der skal rigtig store nyheder til at rykke tingene rundt os. Og der er ikke skabt panik, fordi sivpunktering. Vi har set det her komme hele året, og det kan godt være, at de har kørt det i markedet ind imellem, men vi har set den her Dennis komme. Altså, du ved, så der er okay indregnet, men ikke helt nok i min optik. Og hvad tænker I, Christian og Vincent? Hvad har aktiemarkedet indregnet lige nu i forhold til vækstudsigterne, krig og inflationsudsigterne? Jamen, jeg er egentlig igen meget på linje med Michael. Altså, det er ikke indregnet nok endnu. Om det er 15% eller 20% mere, det kan komme ned herfra, det er jo altid svært at spå om. Men der er ingen tvivl om, at det er ikke indregnet i priserne endnu, fordi så vil vi se VIX-indekset være meget højere. Vi vil se rentekurven bevæge sig på en anden måde. Vi så det faktisk en lille smule i går for første gang i lang tid, at de lange renter begyndte at virke som risk-off. Noget, vi ikke har set hele året. Det må du lige forklare lidt. Ja, så det vil sige, at hvis vi ser de kortsigtede renter, de toårige renter, de femårige renter, de tiårige renter i USA, der stiger renteniveauerne. Men den langsigtede, kan man sige, den 20-årige rente i USA, hvor mange investorer begynder at flygte hen, hvis de bliver nervøse for, at vi rammer en recession, eller i hvert fald man skal beskytte sig noget mere, så går de derud, og den blev presset ned igen i går. Den endte lige omkring 0 afkastet ETF'en på de 20 år i går. Og det var første gang i år, vi har set, at den ikke også bare er spiket ud i den ende af kurven. Og hvad fortæller det dig? Ja, for mig fortæller det i hvert fald, at vi måske begynder at se en normalisering i forhold til, at obligationer med længere varighed kan begynde at give noget noget beskyttelse, klassisk risk-off, som vi kender, hvor man kan sige, at de kortsigtede renter er jo stadig presset af, at de bliver presset op af, af centralbanken. Ja, så det er i høj grad investorernes bevægelse på rentekurven, man ser helt derude, ikke? Det fortæller os jo, at vi tror på, at man tror mere og mere på en recession, og det vil sige, at når vi kommer ind i en recession, og den bliver hård måske, ikke, så begynder Fed jo at vende rundt, så har vi desværre det andet problem med recessionen. De vender ikke rundt på en blød landing, de vender rundt på en hård landing, og det er det, markedet begynder at tro på. Og så kan man ligesom sige, jamen, så skal renterne jo begynde at falde igen, og det begynder jo i den lange ende. Så det er jo det, som det handel er. Jeg så den også godt. Ja. Jeg sad lidt under mig over. Ikke? Altså, 17 basispunkter op på den 2-årige. Ikke? Den 10-årige steg jo heller ikke helt så voldsomt. Midt 4, det troede jeg, og det kom vi meget tættere på i går, men det gjorde vi slet ikke. Vi tager dig, vi rækker til dig, Michael, hvis du ikke er her, inden den dag rammer 4. Så vil vi snakke meget om det. Det kommer ikke til, men det kommer tæt på. Der er et spørgsmål fra Nikolaj, som siger, at jeg er 21 år. Jeg går og overvejer at investere i en lejlighed til næste år. Nu ved jeg godt, at I ikke er boligstrateger, nogen af jer, men hør lige spørgsmålet her. Da jeg er træt af at smide mine penge i leje, og fordi boligpriserne er allerede faldende, tror jeg, det er for tidligt i forhold til prisfald og rentestigninger, eller burde jeg vente til 2024? Altså, jeg tror, at boligpriserne skal længere ned. Sådan den lille, hvad skal man sige, eller ikke lommefilosofi, men min lille egen observation med at snakke med erhvervsmæglere og boligmæglere, og vores egentlige kollegaer på kontoret har også lige været ude og snakke med en ejendomsmægler på en bolig nu her. Og meldingen er den samme alle steder, at priserne skal ned, og det er meget, meget stille på boligmarkedet. Om det sådan omkostningsmæssigt i forhold til, hvad renteniveauet er om et år, når Nikolaj skal købe, om det er bedre at købe nu eller ej på den måde, selv med et prisfald, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, der er noget, der tyder på, at priserne ikke skal længere ned på ejerboligmarkedet. Så priserne skal ned, men hvis nu den fastforrentede rente kommer op i 7%, ikke, så havde man jo måske været glad for, at man havde fået den kun på 5, ikke? Ja. Men hvis det sker, så holder min 4 heller ikke. Så snakker vi 5 og 6, ikke? Altså, du ved, det danske realkreditmarked og den stabilitet og det, der ligger i det, ikke? Altså, du ved, der er ingen, der ved det, vel? Altså, du ved, det, alting kan jo gå galt, ikke? Men det er også, altså, jeg tror mere, han skal være nervøs for, at hvad sætter priserne sig? Altså, ved, det er jo lidt ligegyldigt, som vi altid kan sige, hvis du skal bo der 30 år, det er jo ligegyldigt, ikke? Og så videre, ikke? Så ja, det vil ikke være renten, jeg vil være så nervøs for, det er mere prisfaldende, ikke? Fordi nu må det simpelthen, altså det må begynde at sætte sig, altså du ved, vi har alle effekterne. Renten har vi jo set lynhurtigt, økonomien og lysten til at gå ud og investere, det er jo den, vi stadigvæk mangler, altså det går, hvad vi står her og snakker, men det er jo det, vi siger, vi er 6 måneder foran Main Street, altså hverdagsgaden har måske ikke, de har set alt det her med energipriserne og det her, så de er også med os nu, ikke? Men jeg tror ikke, man har begyndt at se effekterne i folks rådighedsbeløb endnu, om hvad de egentlig har råd til at købe, og hvis man ikke kan blive godkendt af banken, jamen så kan man jo ikke købe, ergo må priserne skulle falde. Yes. Ja. Så altså svaret til Nicolaj er, at fokusere mere på prisfald end så meget rentestigningerne, fordi det er meget svært at forudsige. Ja, og måske også få lavet et rigtig godt budget overblik i forhold til, hvad koster det egentlig at leje en bolig kontra og eje en bolig, for der er jo mange andre ting, der følger med, som ejerboligejer også. Og så har du jo politikerne til at beskytte dig, du ved, stiger inflationen. Min leje skulle jo 10% op næste år, ikke? Nu sørger de vel for, at den kun stiger 4%. Ja. Der er også et spørgsmål for Jon her. Han spørger, om man simpelthen er ved at miste tilliden til valutaerne. Og det er derfor er vigtigt, at noget af ens formue bør ligge i fysisk guld og sølv. Jeg ved ikke, om man er nået dertil endnu, hvor vi er ved at nå en mistillid til valutaerne. Altså man kan sige, det, der vil være den største udfordring, det er vel eurosamarbejdet på sigt, ikke? Altså hvordan styrer ECB rundt om det her med, at du har Sydeuropa, som er præget af høj gæld og med højere renter kontra et Nordeuropa, som er måske bedre rustet til den her recession. Det er jo den del, jeg vil være mest bekymret for. Ja, og så UK, altså du ved, valgkamp, og hvad det, hun udstedte i går, det var, at vi kan bruge lige så meget energi, vi skal have, så skal vi nok dække op til 200 milliarder pund, ikke? Altså det er jo en open-ended regning, ikke? Og de kommer til at stå et problem, vi har ikke noget energi, altså du ved, så ens regning bliver bare endnu større, ikke? Altså du så jo, at de britiske, altså der er mistro til de europæiske valutaer, men dollaren har vel endnu en gang vist, at du ved, at det er vel den, når man snakker om, man skal have, du ved, om det skal være fysisk guld og alt det der panik, det er jo dollaren. Altså grunden til, at krypto, det var jo, jeg hørte udsendelser, du ved, for nogle år siden, hvor dollaren skulle ned i 3, fordi kineserne sammen med Saudi-Araberne lykkedes at fjerne dollaren som reservevaluta. Så lige nu er der jo det modsatte tegn på det, som vi snakker om her, at dollaren er stærk. Det er noget lort for en masse andre ting, men lige på det her, så er mistroerne der faktisk ikke til de store valutamarkeder, som jo styrer mange ting, men den er kæmpestor, tror jeg, til de europæiske valutaer. Men altså, det er ikke der, hvor du bare skal smide det hele fysisk guld og sølv? Nej, det vil jeg ikke gøre. Lad os sige det. Generelt spreder så meget som muligt. Ja. Det man læser om, det er jo dem, som har 10 milliarder i formue. Ikke? De kan finde på at gøre det, ikke? Okay, så skete der ikke en skid, så har jeg stadig 10 milliarder. Altså, altså andre, det kan godt være, at vi lige skal sørge for at få noget afkast før vores pension. Og noget likviditet. Nu, det her det bliver det sidste spørgsmål, vi når i dag desværre. Det er fra Poul Erik, der spørger, hvad de to unge mennesker, det tror jeg er jer to, Christian og Vincent, undskyld Michael. Men hvad mener I om Tesla? Er det en, der bliver ved med at stige? Vi kigger ikke på enkelte aktier, så det, vi har ikke nogen holdning til Tesla. Men det var et nemt kort svar. Vi tager det op på et andet tidspunkt. Det er alt, hvad vi når i Millionærklubben i dag, hvor vi simpelthen er kommet tilbage efter en rigtig, rigtig rød tirsdag. Vi vender tilbage i morgen, hvor det er Simon Rekard Nielsen, der er vært igen her i Millionærklubben. Og så vil jeg bare sige tak til vores to gæster i dag, Christian og Vincent fra Otania Kapitalforvaltning, Michael Friis Jørgensen og ikke mindst vores producer, Louis Feinberg, der har fået det hele til at ske. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.